ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ใช่ว่าอัลเลาะห์จะทรงทิ้งบรรดาผู้ที่ศรัทธาไว้ในสภาพที่พวกเจ้ากำลังเป็นอยู่ก็หาไม่จนกว่าพระองค์จะทรงจำแนกอยู่ที่เลวออกจากผู้ที่ดีเท่านั้นและใช่ว่าอัลเลาะห์จะทรงให้พวกเจ้ามองเห็นสิ่งที่เร้นลับก็หาไม่แต่ถ้าว่าอัลเลาะห์นั้นจะทรงคัดเลือกผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากบรรดารอซูลของพระองค์ดังนั้นพวกเจ้าจงศรัทธาต่ออัลเลาะห์และบรรดารอซูลของพระองค์เถิดและหากพวกเจ้าศรัทธาและยำเกรงแล้วสำหรับพวกเจ้าคือรางวัล ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير และบรรดาผู้ที่ตรณีในสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้แก่พวกเขาจากความกรุณาของพระองค์นั้นจงอย่าได้คิดเป็นอันขาดว่ามันเป็นการดีแก่พวกเขาหากแต่มันเป็นความไม่ดีแก่พวกเขาซึ่งพวกเขาจะถูกคล้องสิ่งที่พวกเขาได้ตรณีมันไว้ในวันกิยามะห์และสำหรับอัลเลาะห์นั้นคือมรดกแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและอัลเลาะห์นั้นทรงเป็นผู้รอบรู้อย่างดีต่อสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق แน่นอนยิ่งอัลเลาะห์ทรงได้ยินคำพูดของบรรดาผู้ที่กล่าวว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ที่ยากจนและพวกเขานั้นเป็นผู้มั่งมีเราจะบันทึกสิ่งที่พวกเขาได้กล่าวไว้และการที่พวกเขาฆ่าบรรดานบีด้วยปราศจากความเป็นธรรมเราจะกล่าวว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษแห่งเปลวเพลิงเถิด ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد นั่นก็เพราะสิ่งที่มือของพวกเจ้าได้ประกอบไว้ก่อน และแท้จริง อัลเลาะห์นั้นมิใช่เป็นผู้อาธรรมแก่ปวงบ่าวทั้งหลาย الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين บรรดาผู้ที่กล่าวว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นได้ทรงสั่งเสียแก่พวกเราว่าเราจะต้องไม่ศรัทธาต่อรอซูลท่านใดจนกว่าเขาจะนำมาแก่เราซึ่งสิ่งพลีแด่อัลเลาะห์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะมีไฟกินมันจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดแท้จริงได้มีบรรดารอซูลก่อนจากฉันได้นำบรรดาหลักฐานอันชัดเจนมายังพวกเจ้าแล้วแล้วก็ได้นำสิ่งที่พวกเจ้าได้กล่าวไว้ด้วย แล้วเพราะเหตุใดเล่าพวกเจ้าจึงได้ฆ่าพวกเขาหากพวกเจ้าพูดจริง فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ แล้วถ้าหากพวกเจ้าปฏิเสธแท้จริงนั้นบรรดารอซูลก่อนหน้าเจ้าก็ได้ถูกปฏิเสธมาแล้ว ซึ่งเขาเหล่านั้นได้นำบรรดาหลักฐานอันชัดเจนบรรดาคัมภีร์ซะบูร และคัมภีร์ที่ให้แสงสว่างมาด้วย กุลนัฟซินดาอิกะตุลเมาตวะอินนะมาตุวัฟฟูนอูจูรกุมยอมัลกิยามะفَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ แต่ละชีวิตนั้นจะได้ลิ้มรสแห่งความตายและแท้จริงพวกเจ้าจะรับรางวัลของพวกเจ้าโดยครบถ้วนนั่นก็คือในวันปรโลกและผู้ใดที่ถูกห่างไกลจากไฟนรกและถูกให้เข้าสวรรค์แล้วไซแน่นอนเขาก็ชนะแล้วและชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้นั้นไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากสิ่งอำนวยประโยชน์ที่หลอกลวงเท่านั้น ลาตุบลาวนฟีอัมวาลิกุมวะอันฟุซิกุมวะลาตัสมะอุนมินัลลดีนอูตุลกิตาบมินกับลิกุมวะมินัลลดีนอัชรกูอะซันกะซีรอوَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ แน่นอนยิ่งพวกเจ้าจะถูกทดสอบในทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าและตัวของพวกเจ้าและแน่นอนยิ่งพวกเจ้าจะได้ยินบรรดาผู้ที่รับคัมภีร์ก่อนหน้าพวกเจ้าและบรรดาผู้ที่ให้มีภาคีขึ้นแก่อัลเลาะห์ซึ่งก่อความเดือดร้อนมากมายและหากพวกเจ้าอดทนและยำเกรงต่อรอแล้วแท้จริงนั่นคือส่วนหนึ่งจากกิจการที่เด็ดเดี่ยวว ะอิซอะคอดัลลอฮุมีซาคัลลดีนอูตุลกิตาบละตุบัยนุนนะฮูลินนาสวะลาตักตุมูนะฟะนะบะดูฮุวะรออะซูฮูริฮิมวะชตะรูบิฮิซะมะนันกะลีลาฟะบิซะมายัชตะรูน และจงรำลึกถึงขณะที่อัลลอฮ์ทรงเอาคำมั่นสัญญาจากบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์ว่าแน่นอนยิ่งพวกเจ้าจะต้องแจกแจงคัมภีร์นั้นให้แจ่มแจ้งแก่ผู้คนทั้งหลายและพวกเจ้าจะต้องไม่ปิดบังและพวกเขาก็เหวี่ยงมันทิ้งไว้เบื้องหลังของพวกเขาและได้แลกเปลี่ยนมันกับราคาเล็กน้อยสิ่งที่พวกเขาแลกเปลี่ยนมานั้นช่างเลวร้ายสิ้นดี لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم เจ้าจงอย่าคิดเป็นอันขาดว่าบรรดาผู้ที่ปิติยินดีต่อสิ่งที่พวกเขากระทำและชอบที่จะได้รับการชมเชยในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้กระทำนั้นจะรอดพ้นจากการลงโทษไปได้ดังนั้นเจ้าจงอย่าคิดเป็นอันขาดว่าพวกเขาจะมีทางรอดพ้นการลงโทษไปได้และสำหรับพวกเขานั้นคือการลงโทษอันเจ็บแสบ ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير และอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง อินนะฟีคอลกิสสมาวาติวัลอัรฎวัคติลาฟิลไลลวันนะฮาริลาอายาติลิอูลิลอัลบาบ แท้จริงในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและการแตกต่างของกลางวันและกลางคืนแน่นอนมีหลายสัญญาณสำหรับผู้ที่มีปัญญาทั้งหลาย الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرضربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار คือบรรดาผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ทั้งในสภาพยืนและนั่งและในสภาพที่นอนตะแคงโดยที่พวกเขาพินิจพิจารณากันในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินโดยกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราพระองค์ท่านไม่ได้ทรงสร้างสิ่งนี้มาโดยเปล่าประโยชน์พระองค์ท่านทรงมหาบริสุทธิ์โป โปรดทรงคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการถูกลงโทษแห่งไฟนรกด้วยเถิด รับบะนาอินนะกะมันตุดคิลินนารฟะกอดอัคซัยตะวะมาลิซซอลิมีนมินอันซอร โอ้พระผู้เป็นบานของพวกเราแท้จริงผู้ใดที่พระองค์ท่านทรงให้เข้าไฟนรกแน่นอนพระองค์ก็ยังความอัปยศแก่เขาแล้วและสำหรับบรรดาผู้อธรรมนั้นย่อมไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้น ร็อบบะนาอินนะนาสะมิอ์นามุนาดียันยูนาดีสะมิอ์นามุนาดียันยูนาดีลิลอีมานอันอามินูบิร็อบบิกุมฟะอามันนาร็อบบะนาฟักฟิรละนาซุนูบะนาวะกัฟฟิรอันนาซัยยิอาตินาวะตะวัฟฟะนามะอัลอับราร โอ้พระผู้เป็นบานของเราแท้จริงพวกเราได้ยินผู้ประกาศเชิญชวนผู้หนึ่งกำลังประกาศเชิญชวนให้มีการศรัทธาว่าท่านทั้งหลายจงศรัทธาต่อพระผู้เป็นบานของพวกเจ้าเถิดแล้วพวกเราก็ศรัทธากันโอ้พระผู้เป็นบานของเราโปรดอภัยให้แก่พวกเราด้วยซึ่งบรรดาความผิดของพวกเราและโปรดลบล้างให้พ้นจากพวกเราซึ่งบรรดาความผิดของพวกเราและโปรดให้พวกเราสิ้นชีวิตโดยร่วมอยู่กับบรรดาคนดีด้วยเถิด ร็อบบะนาวะอาตินามาวะอัตตะนาอะลารุซูลิกวะลาตุคซินายะมัลกิยามะติอินนะกะลาตุคลิฟุลมีอาด โอ้พระผู้เป็นบานของพวกเราขอได้โปรดประทานแก่พวกเราสิ่งที่พระองค์ได้สัญญาไว้แก่พวกเราโดยผ่านบรรดารอซูลของพระองค์และโปรดอย่าได้ยังความอัปยศแก่พวกเราในวันปรโลกเลยแท้จริงพระองค์ท่านนั้นไม่ทรงผิดสัญญา ฟัสตะจาบะละฮุมร็อบบุฮุมอันนีลาอุฎีอ์อามะลอามิลิมมินกุมมินซะกะรินเอาอุนبعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب แล้วพระผู้เป็นบานของพวกเขาก็ตอบรับพวกเขาว่าแท้จริงข้าจะไม่สูญเสียซึ่งผลงานของผู้ที่ทำงานคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามโดยที่บางส่วนของพวกเจ้านั้นมาจากอีกบางส่วนบรรดาผู้ที่อพยพและที่ถูกขับไล่ให้ออกจากหมู่บ้านของพวกเขาและได้รับความเดือดร้อนในทางของข้าและได้ต่อสู้และถูกฆ่าตายนั้นแน่นอนข้าจะลบล้างบรรดาความผิดของเขาให้พ้นไปจากพวกเขาและแน่นอนข้าจะให้พวกเขาเข้าสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่เบื้องล่างของสวนสวรรค์เหล่านั้นทั้งนี้เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นมีการตอบแทนอย่างดียิ่งณที่พระองค์ ลายกุรันนะกะตะกัลลุบุลลดีนะกะฟะรูฟิลบิลาด อย่าให้การเคลื่อนไหวของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในเมืองหลวงเจ้าได้เป็นอันขาด มะตาอุนกะลีลซุมมะมะวาฮุมญะฮันนัมวะบิซัลมิฮาด มันเป็นสิ่งอำนวยประโยชน์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วที่อยู่ของพวกเขานั้นคือนรกยานมันจึงเป็นที่พักผ่อนอันเลวร้ายจริง ๆ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار แต่บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระผู้อภิบาลของพวกเขานั้นพวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างของสวนสวรรค์เหล่านั้นโดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลทั้งนี้เพื่อเป็นสถานที่รับรองจากอัลลอฮ์ณสิ่งที่มีอยู่ณอัลลอฮ์นั้นคือสิ่งที่ดียิ่งสำหรับคนดีทั้งหลาย วะอินนะมินอะห์ลิลกิตาบิละมัยยุมินุบิลลาฮิวะมาอุนซิละอิลัยกุมวะมาอุนซิละอิลัยฮิมخاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب และแท้จริงในหมู่ชาวคัมภีร์นั้นผู้มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์และสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกเจ้าและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกเขาในฐานะผู้นอบน้อมต่ออัลเลาะห์โดยที่พวกเขาจะไม่เปลี่ยนองค์การของอัลเลาะห์กับราคาเพียงเล็กน้อยชนเหล่านี้แหละพวกเขาจะรับผลตอบแทนของพวกเขาณพระผู้อภิบาลของพวกเขาถ้าจริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงรวดเร็วในการชำระการสอบสวน ยาอัยยูฮัลลดีนอามะนุสบิรูวะซอบิรูวะรอบิตูواتقوا الله لعلكم تفلحون โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอดทนและจงอดทนซึ่งกันและกันเถิดและจงประจำอยู่ชายแดนและพึงยำเกรงอัลเลาะห์เถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ